أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح عن من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات بلند کرنے والا ہے درجوں کا ذو العرش عرش والا یلقی الروح من امره دے دیتا ہے الروح قرآن کی سمجھ بوجھ من امره اپنے حکم سے علی من یشاء وہ جسے چاہے اللہ من عباده اپنے بندوں میں سے لینذر اس لیے کہ ڈرائے لوگوں کو یوم الطلاق ملاقات کے دن سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رفیع الدرجات بلند کرنے والا ہے درجات کا رفیع اسم فاعل ہے بمانی اسم فاعل کے ہے یعنی رفیع رافعن کے معنی پہ ہے رافعن کے معنی بلند کرنے والا حد درجات درجات کو بلند کرتا ہے درجات کون درجات کو بلند کرتا ہے ذو العرش عرش والا کس کے ذریعے سے اللہ رب العزت درجات کو بلند فرماتا ہے اپنے بندوں کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یلقی الروح من امره دے دیتا ہے نوازتا ہے عطا کرتا ہے الروح قرآن کی سمجھ بوجھ الروح قرآن من امره اپنے حکم سے علی من یشاء جس کے لیے چاہے اللہ اپنے بندوں میں سے روح سے مراد یہاں پر قرآن ہے جس طرح آپ پڑھیں گے اسی حوامیم کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ایک سورت سورت الشورا اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سورة شورا کی آیت نمبر 52 وہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا کہا ہے روح کہا ہے اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے سورة النحل کے اندر بھی فرما گئے ہیں دوسری آیت میں آپ نے پڑھا تھا ينزل الملائكة بالروح اترتے ہیں فرشتے بالروحی وہی پر من امری ہی اپنے حکم سے اتارتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو بالروحی وہی لے کر وہی پر اپنے حکم سے علام یشاء من عبادی اس پر جسے چاہے اپنے بندوں میں سے. تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر دوسری آیت میں روح سے مراد جو ہے وحی, روح سے مراد قرآن, تو روح سے یہاں پر بھی مراد کیا ہے قرآن, کیونکہ ایک ہے روح البدن وہ روح جس سے انسان کی بدن کی تر و تازگی کا دار و مدار ہے, انسان کے اندر جو روح ہے, اور ایک ہے قرآن جس کو روح الارواح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ روح الارواح, یعنی قرآن یہ روحوں کی تازگی کا جو ہے کیا ہے دار و مدار اس قرآن پر ہے. ارواح کی تازگی کا دار و مدار, زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ قرآن پر ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کو بھی روح کہا, اور قرآن کو روح اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کا بدن جو ہے یہ مرکب ہے, ایک گوشت پوش ہڈیا جس کو جسم کہتے ہیں, اور ایک انسان کے بدن کے اندر کیا ہے؟ روح ہے. ایک ہے بدن اور ایک ہے روح. بدن یہ جسم یہ بنا کس چیز سے ہے؟ والدین کے نطفے سے بنے. نطفہ کہاں سے آیا؟ دنیاوی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ چیز بنا. تو چونکہ انسانی بدن یہ بنی ہوئی ہے دنیاوی چیزیں کھانے سے, تو اسی وجہ سے اس جسم اور بدن کی تربیت کے لیے اللہ نے دنیا زمین پر مختلف چیزوں کو پیدا کیا, مختلف قسم کی جو ہے وہ فصلیں, اسی طرح جو ہے وہ میوے, اسی طرح مختلف چیزیں جو ہے اللہ نے بدن کی تربیت کے لیے پیدا کی. اور دوسری جو انسان کے بدن کے اندر ہے روح ہے, تو روح زمینی نہیں ہے, یہ آسمانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اسی وجہ سے روح کی تربیت کے لیے اللہ نے اس کے ساز و سامان ہر زمانے کے اندر آسمان سے اتارے, یعنی روح کی تربیت کے لیے جو اللہ رب العزت نے انتظام جو ہے وہ اوپر سے کیا, کیونکہ روح جو ہے یہ آسمانی ہے, جسم جو ہے یہ زمینی ہے, تو اس کی تربیت کا انتظام اللہ نے زمین سے کیا, اور روح چونکہ آسمانی ہے تو اس کی تربیت کا بندوبست اللہ نے آسمان سے کیا. اور وہ کیا کہ ہر زمانے میں اللہ نے ہر پیغمبر پر اپنے احکامات کا نزول جو ہے وہ فرمایا ہے, جس کو وہی کہتے ہیں, جس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں. تو قرآن کو جو ہے وہ روح اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ روحانی, یہ روح کی غذا ہے. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. دنیاوی چیزیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا, روٹی وغیرہ نہیں کھائے گا, تو اس سے جو ہے اس کے جسمانی صحت پہ جو ہے وہ اثر پڑے گی. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ روحانی غذا کو استعمال نہیں کرے گا جو قرآن ہے, تو اس سے جو ہے اس کی روح جو ہے وہ متاثر ہوگی, کمزور پڑ جائے گی, شیطان جو ہے اس پہ قوی بن جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یلقی الروح, نوازتا ہے اللہ الروح قرآن کی سمجھ بوجھ سے, من امری ہی اپنے حکم سے, علی من یشاء من عبادی, جسے چاہے اللہ اپنے بندوں میں سے, اس پر قرآن کا نزول کر دیتا ہے, جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقیوں کو جو ہے وہ قرآن کی سمجھ بوجھ سے جو ہے وہ نوازتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اللہ اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، اسی طرح سورہ انعام کے اندر آپ نے پڑھا تھا، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس مقام کو جہاں پر اللہ اپنی رسالت کا پیغام بھیجنے والا ہوتا ہے. اس آدمی کو، اس شخصیت کو اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ اہل ہے اور کون جو ہے وہ نااہل ہے، تو اہل کو نوازتا ہے اور نااہل کو چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا، یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، نوازتا ہے اللہ قرآن کی سمجھ بوجھ سے جسے اللہ چاہے، اور جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ بوجھ سے نوازا تو اس آدمی کو اللہ نے بہت بڑے خیر سے نوازا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ چاہے اس کو قرآن کی سمجھ بوجھ سے نوازتا ہے. بڑا وڈیرا ہوگا، ملک ہوگا، خان ہوگا، ایم بی اے اور ایم این اے ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ بڑا لینڈ لارڈ ہوگا، اس کو نہیں نوازے گا، ایک غریب کو نوازے گا. یہ تو اللہ کا کام ہے. ابو جہل کو جو ہے وہ نہیں نوازا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، عتبا کو جو ہے وہ نہیں نوازا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسکین اور فقیر کو نوازا. اسی طرح جو ہے ولید ابن مغیرہ کو جو ہے وہ نہیں نوازا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیر اور مسکین آدمی کو اللہ نے نوازا. یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ تو اللہ کا دینا ہے. تو اللہ رب العزت پہلے اللہ نے فرمایا رفیع الدرجات، بلند کرتا ہے اللہ درجے، ذل عرش عرش والا، کس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرماتا ہے، تو یلقی الروح من امره علی من یشاء من عبادی، قرآن دے دیتا ہے اس کو، قرآن کی سمجھ بوجھ سے اسے نوازتا ہے. جس طرح حدیث مسلم ہے مشہور، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ اٹھاتا ہے، بلند و بالا کرتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے جو ہے بہت سے اقوام کو، ویضع به آخرین، اور ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جنہوں نے قرآن کو اپنا امام بنا دیا، اپنا قائد بنا دیا. قرآن نے جو کچھ کہا اس نے اس کو فالو کیا، اس کی تابعداری کر دی. قرآن نے کہا کھاؤ تو اس کو کھا رہا ہے، قرآن نے کہا نہ کھاؤ تو اسے نہیں کہا، قرآن نے کہا کرو اس کو کر رہا ہے، قرآن نے کہا نہ کرو اس نے نہیں کیا، تو امام بنا دیا. تو اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے لینذر، اس لیے قرآن کے نزول کا مقصد یہ سمجھ بوجھ اللہ جب ایک آدمی کو دیتا ہے اپنے بندوں میں سے تو کیوں، لینذر یوم الطلاق، اس لیے کہ ڈرائے لوگوں کو ایک دن آنے والی ہے، رب کے سامنے جو ہے تمہاری پیشی ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا، جزا اور سزائے اعمال کی جو ہے وہ واقعہ ہوگی، یا بشکل جنت یا بشکل جہنم، حساب و کتاب ہوگا، پوچھ ہوگی. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ فرقان کے اندر ابتدائی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اپنے بندے کو اللہ نے فرقان سے نوازا، قرآن سے نوازا، لینذر لیکون للعالمین، مخلوقات کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے، مخلوقات جماعت کے لیے جو ہے وہ کیا بن جائے, ڈرانے والا بن جائے. تو یہاں پر بھی فرمائے لینذر, اس لیے کہ ڈرائے لوگوں کو. یوم الطلاق, طلاق کے معنی جو ہے وہ پیشی کے دن, یوم الطلاق پیشی کا دن, ملاقات کا دن, کسی سے ملاقات, یا تو اللہ سے ملاقات کا دن ہے یا اپنے عمل نامے سے جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے, اپنے اعمال کے انجام کو دیکھنے اور اس سے جو ہے ملنے کا جو ہے وہ دن ہے. اسی طرح جو ہے اپنے اعمال کے انجام, جنت یا جہنم, اس سے ملاقات کا جو ہے وہ دن ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس دن کو کیا کہا, یوم الطلاق. قرآن کے اندر قیامت کے بہت سے نام ذکر ہے اور یہ قیامت کے مختلف حالات کی طرف جو ہے اس میں اشارہ اللہ رب العزت فرماتے, جس طرح یہاں پر کہا یوم الطلاق. تو یوم الطلاق کے معنی جو ہے وہ کیا, طلاق کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, ملاقات, پیشی. کس سے؟ اللہ سے پیشی ہوگی. کس سے پیشی ہوگی؟ اپنے عمل نامے سے. کس سے جو ہے وہ پیشی ہوگی؟ اپنے اعمال کے انجام سے. یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. یوم ہم بارزون, اس دن کہ یہ لوگ بارزون پیش کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں, اس دن کے پیش کیے جائیں گے یہ لوگ اللہ کے دربار میں. لا یخفى علی اللہ منہم من شیء, نہیں چھپائے گا اللہ پر, نہیں چھپے گا اللہ پر, منہم ان میں سے شیء ذرہ پر. لا یخفا, نہیں چھپ سکے گا, نہیں چھپے گا اللہ پر ان لوگوں میں سے شیء ذرہ پر, نہ کوئی اپنی بات, نہ کوئی اپنا عمل, نہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا. کوئی جو ہے وہ اللہ سے چھپنے والا نہیں ہے, بھاگنے والا نہیں ہے, فرار ہونے والے, مفرور بننے والا نہیں ہوگا. جس طرح آپ سورہ قیامت کے اندر جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے, یقول این المفر, بھاگنے کا کوئی سبیل ہے, کوئی راستہ ہے؟ کل لا لا وزر, نہیں, بات ختم. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے یوم ہم بارزون. بارزون کے معنی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سامنے ہوں گے اللہ کے. تو سامنے ہوں گے کیا اللہ سے ابھی جو ہے کوئی چھپا ہوا ہے؟ تو مراد اس سے کیا ہے, بارزون کے معنی پیش ہونے کے, اللہ کے دربار میں یہ لوگ پیش کیے جائیں گے حساب اور کتاب کے لیے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان فرمائیں گے, لمن الملک اليوم, کس کا اقتدار ہے آج کے دن؟ لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہی ہے آج کے دن؟ لمن الملک اليوم, کس کا اختیار ہے آج کے دن؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے وڈیرے, کہاں کہاں گئے وہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہنے والے تھے, بادشاہ کہنے والے تھے, جو اپنے آپ کو جو ہے وہ چودھری اور خان اور خوانین جو ہے وہ کہنے والے تھے, جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے, یا ظاہراً اور یا باطن, یا سنی الفاظ میں یا دبی الفاظ میں جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے. لمن الملک یوم, کس کا اقتدار ہے آج کے دن؟ تو جب کوئی جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ بول نہیں سکے گا, تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا, للہ الواحد القہار, خاص اللہ کا, الواحد جو تنے تنہا ہے, یکتا ہے, القہار غالب ہے سب پر. الیوم تجزا کل نفس, اس دن کہ بدلہ دیا جائے گا, کل نفس, ہر نفس کو, بما کسبت, اس کا جو اس نے کیا, اس کے کیے کا. اگر اچھا کیا, نیکی کی تھی, تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا بشکل جنت, برائی کی تھی, اس کو بدلہ ملے گا بشکل جہنم. لا ظلم اليوم, ظلم نہیں کیا جائے گا الیوم, آج کے دن, کسی پر. لا ظلم اليوم, ظلم نہیں کیا جائے گا آج کے دن کسی پر بھی, کیونکہ کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وما یریدو ظلم اللہ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا تو دور، ظلم کا ارادہ بھی نہیں فرماتے. کبھی فرمائے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ کسی پر جو ہے وہ کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرہ پر ظلم کرنے والے کسی پر بھی. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں. وانذرہم، اور ڈراؤ ان لوگوں کو. یوم العازفہ، اس دن قریب سے ڈراؤ ان لوگوں کو. یوم العازفہ، دن قریب سے. اذ القلوب، جب دل لدل حناجر، منہ تک آ رہے ہوں گے. کاظمین، غمزدہ ہوں گے. مال الظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی گرم دوست. ولا شفیع، اور نہ کوئی چھڑانے والا. یو تو آ کہ اس کی مانی جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانذرہم، اور ڈراؤ ان لوگوں کو. یوم العازفہ، اس دن قریب سے. یوم العازفہ قرآن کے بہت سے نام ہے، ایک نام ہے یوم العازفہ. عازفہ کی معنی قریب، جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انبیاء کی ابتدا میں اقترب للناس حسابہم، قریب ہوا ان لوگوں کو ان کا حساب اور کتاب. تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ اقترب للناس حسابہم، قریب ہوا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور کتاب. تو یہاں پر بھی فرمایا کیا؟ یوم العازفہ، یعنی قیامت کے ناموں میں سے جو ہے ایک نام کیا ہے، یعنی عازفہ. یوم العازفہ، قریب آنے والی دن، قریب دن. تو وہاں پر بھی ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو 1400 سال پہلے بتایا، ابھی تک یہ کس طرح قریب ہے کہ ابھی تک نہیں آیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی، نزدیک ہوتی ہے. کل کا دن جو ہے وہ نزدیک ہے، اور گزرا ہوا جو کل ہے، یسٹرڈے جو ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت دور چلی گئی، واپس اس کی نہیں آئی. تو قیامت کو جو یوم العازفہ کہتے ہیں تو بے اعتبار آنے کے، کیونکہ مثال میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کو 100 سال باقی ہے مثال، تو آج کا دن اس سے مائنس ہوا. ہم ایک دن جو ہے وہ کیا، ایک دن قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی. تو روز بروز جو ہے وہ قیامت کیا ہے؟ قریب آ رہی، قریب آ رہی ہے. اسی وجہ سے قرآن قیامت کو جو ہے کیا کہہ دیا؟ ملازفہ. اذ القلوب، جب دل لدل حناجر، منہ تک آ رہے ہوں گے. شدت غم کی وجہ سے جو ہے وہ کیا، ہر ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح ہوگا، کیونکہ غم کی وجہ سے جو ہے انسان کے جو پھیپھڑے یہ جو ہے کیا ہو جاتے، یہ پھول جاتے ہیں، تو دل پہ جو ہے وہ کیا زور پڑتا ہے. تو انسان کو اس طرح جو ہے وہ یعنی فیل ہوتا، محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ جو ہے اس کا دل اس کے یعنی منہ حلق تک آ چکا ہے، منہ تک آ چکا ہے. کاظمین، غمزدہ ہوں گے. مال الظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی گرم دوست، شفیق دوست، مہربان دوست. حمیم کے معنی جو ہے وہ دوست جو انسان کے نقصان پہ جو ہے انتہائی خفا ہوتا ہے، اور فائدے پہ انتہائی خوش ہوتا ہے. ولا شفیع، نہ جو کوئی چڑھانے والا، سفارشی. یطاع، جس کی بات مانی جانے. یعلم، جانتا ہے اللہ. خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اللہ، آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی صدور، اور وہ جو چھپاتے ہیں دل، سینے چھپاتی ہے سینے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جانتا ہے اللہ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت. خائنت نقصان، خیانت آنکھوں کی، اور وہ جو چھپائے سینے. آنکھوں کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ آدمی جو ہے وہ پرائی عورتوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح جو ہے آنکھوں کی خیانت کیا، نظر کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کرتا، راستے پہ جا رہا ہے اور اسی اثنا جو ہے وہ عورت کو دیکھ لیا کہ کوئی تو راستے میں جو ہے وہ نہیں ہے، تو یعنی اے ٹو زیڈ جو ہے اس کا ایکس رے جو ہے وہ لے لیا، یا اسی طرح جو ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے اس کا بھائی ہے یا باپ ہے یا کوئی اس کا بیٹا آ رہا ہے تو ترچی نظر سے جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ ویسے نہ ہو کہ یہ باپ اس کا کہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ خائنت العیون، راستے میں جاتے ہوئے جو ہے لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے تو اس انداز سے دیکھا کہ سوائے آپ کو کسی اور کو جو ہے جس کو آپ نے دیکھا اس کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ لیا، مگر اللہ رب العزت فرماتے واللہ یعلم خائنت العیون، تمہاری آنکھوں کی جو ہے اس خیانت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتے ہیں کہ تم آنکھوں کی ایک سائٹ پر جو ہے وہ تیرچی نگاہ ڈالو کسی چیز پر جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، اور سینے کے اندر آپ کی جو چیز ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ فرمائے گا بالحق کی پورا، والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یقضون بشیئن، فیصلہ نہیں کر سکتے وہ بشیئن ذرہ پر، یہ لوگ کہیں گے ہمیں جنت میں داخل کریں گے، جہنم سے بچائیں گے، پرسرات پہ ہمیں جو ہے وہ گزاریں گے آرام سے، عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہمیں دے دیں گے، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ، مالک یوم الدین وہ ہے، اللہ کے سوا اس دن کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہوگا، تو والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے اللہ کے سوا، فیصلہ نہیں کر سکتے وہ ذرہ بھر کسی چیز کا، ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ وہ ہے سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے،